En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Den forbandede krig kommer igen i dag til at fylde meget, fordi alle andre politiske dagsordner er underlagt den her nye politiske virkelighed, som Putins aggression har skabt. Og derfor så skal vi blandt andet tale med Carsten Marup, der er sektionschef for Center for Luftoperationer under Forsvarsakademiet. Og ham skal vi tale med om her russernes besynderlige anvendelse af deres overlegne luftvåben, og i hele taget, hvordan russerne egentlig er bærer sig ad med at klare sig så elendigt i forhold til en, dårligt udrustet fjende. Det er til sidst i denne her første time. Velkommen. Mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua. Selvom dagens menu er præget af krigen, så skal vi jo se, om det er muligt at komme af med en fidusbamse. Det er jo 2 uger siden, at der er udgået en hel her fra studiet. I lytter naturligvis som sædvanlig meget velkommen til at komme med et forslag. Det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og I kan også kommentere og stille spørgsmål til for eksempel Johannes Vambe Andersen. Han er journalist, og han har boet i mere end 10 år i Ukraine, i Kiev. Han kommer på besøg her om godt 20 minutters tid og taler om de forskellige etniske ukrainske grupperingers holdning til krigen. Men sjældent i historien, altså i alliancens historie, har NATO haft så stor opbakning både internationalt og herhjemme som lige nu. Selv Enhedslisten har svært ved at fastholde sin modstand mod Danmarks medlemskab. Putins krig, invasion af Ukraine udløser en lang række spørgsmål, som du, generalsekretær i den NATO-positive, du har altid været positivt over for NATO, og det er der jo altså andre end dig, der har været altid, men i den her NATO-positive organisation, Atlantsammenslutningen, Lars Banger Struve, det skal du nu svares på. Velkommen her i boksen endnu en gang. Mange tak. Når vi befinder os midt i det her, så er det jo også, at det har jo forandret alles politiske dagsorden i hele Europa og i USA. Og det, som når man så ser for eksempel, at Tyskland fra den ene dag til den anden hælder 740 milliarder kroner oven i deres eget forsvarsbudget og går i spidsen for at sige, at de vil nu bruge mindst 2% af BNP på forsvar, så er man godt klar over, at der er meget, meget store forandringer i gang, og det går hurtigt. Hvad er det, man internt diskuterer mest? Selvfølgelig holder man øje med krigens gang, og man er på vagt ved alle de grænser, NATO har. Men hvad er det, man tænker ind? Altså, hvad diskuterer man internt i NATO lige nu? Der er NATO nyt strategisk koncept på vej, og nogle af dem, jeg har talt med, de har jo arbejdet med det et halvt til et helt års tid, og lige nu så er det lidt sådan her puha, ikke helt tilbage til tegnebrættet, men helt klart meget, meget skarpere opstilling af det, og vi har et NATO-topmøde i juni måned, som også går hen og bliver virkelig, virkelig interessant. Altså, ender vi ud i den situation, at NATO siger, at Rusland er blevet vores fjende? Altså, for 10-15 år siden, der kunne man sige, at vi skulle være partner og sådan nogle ting. Så jeg fandt en bog på bogreolen, der hed noget med det utænkelige Rusland træder ind i NATO. Det var sådan en publikation fra 1990. Partnerskab for fred var der noget, der hed, ikke? Der var noget, der hed partnerskab for fred osv. Og det er bare helt ændret i dag, ikke? Altså Putins invasion og krig i Ukraine har gjort, af enhver tvivl i NATO-staterne om, om det gav mening at være medlem af NATO, den er blevet fuldstændig ændret. Nu bakker folk fuldstændig op om det, og over hele linjen hører man, at nu skal man altså investere i forsvar, fordi at det utænkelige, eller rettere sagt, det utænkelige for mange, er sket. Men altså nu, lige inden vi gik i gang her, så, tog man den der runde med at sige, hvor længe kan Putin holde til det her, og hvad har han opbakket? Så siger man, nu laver man en ny doktrin i NATO, men det kan jo også være, at vi slipper af med Putin. Man kunne jo altså håbe, at han fik et slagtilfælde, eller der var nogen, der huggede ham ned, eller at Mossad fik opgaven. Men nu er håbet jo ikke en strategi, Torben. Nej, men det er bare som at sige, hvis Putin lige pludselig er væk, så er det jo ikke sikkert, at Rusland er den her kæmpe fjende. Jeg tror, at sådan som Putin har undertrykt opposition i Rusland, myrdede oppositionsledere, som det skete i 2015, så er det meget svært sådan fra den ene dag til den anden at se en vestlig demokratisk opposition overtage tingene i Rusland. Derfor tror jeg, at hvis Putin forsvinder, så kommer der nogle folk, som for eksempel forsvarsministeren, der måske i virkeligheden er lige så hårde som Putin, men som har indset, at denne her krig, det er ikke det bedste, så den må vi få stoppet på en eller anden mere eller nok mindre elegant måde. Så altså, freden kommer ikke til os, hvis Putin forsvinder. Men når du så, ja okay, men så når du overhovedet nævner det, altså sige, den her krig, der er der nogen i hans inderkreds, der siger, at det er ikke så godt. Hvordan i alverden kan man komme ud af det? Jeg synes, det er super svært at se, hvordan vi kan komme ud af det. Jeg har nu holdt oplæg og talt med journalister hver eneste dag de sidste 14 dage, og tingene bevæger sig hele tiden. Altså noget af det, der jo diskuteres, det er, kan man nøjes med at afgive Krim til Rusland? Sådan, så Krim går hen og bliver til en del af den russiske stat. Hvis vi kigger på de fremrykningskort, der er lige nu, som jo minder lidt om noget, man kunne høre se i Hitlers æseløre, om jeg så må sige, et andet program er hostet af en af værterne. Jamen altså, hvis vi ser på de der fremrykninger, så ser det jo altså ud som om, at russerne lige nu er ved at have gjort Krim landfast, om jeg så må sige, med Rusland. Det kunne også gå hen og blive sådan en våbenstilstandslinje, hvor man siger, at nu er Krim blevet gjort landfast med Rusland, og så fryser vi konflikten der. Men det er sindssygt svært at se det her, fordi har russerne egentlig mere kampkraft? Har ukrainerne mere kampkraft? Ja, og det skal jeg lige høre engang. Hvad siger du? Har russerne egentlig mere kampkraft? Hvorfor tyder du på det? Det er et kæmpe land, og ja, de må have masser af soldater, de har jo oprustet osv. Det står de har masser af soldater. De har cirka 1 million mand, og de har nogle reserver osv. Spørgsmålet er bare, hvor mange mand kan man sætte ind? Altså, hvis vi kigger på USA. USA har 10 hangarskibsgrupper, plus minus. Men de kan jo ikke alle sammen blive sendt hen det samme sted. Det samme problem har russerne. De har stadigvæk en meget, meget lang grænse til Kina, som de også er bekymret for. De har også en lang grænse til en lang, eller tæt på, grænse til en række NATO-stater, hvor de også skal stille styrker op og være sikker på. Nogle af de her styrker er i øvrigt under uddannelse, så det betyder, at man har ikke 1 million mand til stede, som man bare kan sende ind i Ukraine. Det er en illusion. Så spørgsmålet er, som jeg og nogle officerer, som jeg kender, diskuterer, det er, hvor mange mand har russerne egentlig? Er det 200, er det 250.000, er det 300.000 mand? Jeg tror ikke, det er meget mere end 300.000 mand. Og lige nu er ukrainerne ved at mobilisere op mod 500.000 mand, og forsvarskamp er nemmere end angreb. Og du siger 300.000. Jeg kan allerede kigge på de her tabstal, og det skal jo selvfølgelig tage et meget stort gran salt, men der er ved at være en konsensus om, at de tal, som ukrainerne kommer med, de er ikke helt ud i skoven. Og hvis det er rigtigt, så er altså 9.000 dræbte. Så kan man gange det med 2 som regel, så finder man ud af, hvor mange sårede der er. Det vil sige, det er 30.000. Så kan man formentlig også gange med ekstra 10.000, der måske er taget til fange. Fordi vi har set fanger, så har man allerede... Og deserteret. Det vil sige, man har... Og det synes jeg måske er allerede konservativt. De har allerede mistet 10% af deres mænd her, eller hvad? Er det et helt fuldstændig mærkeligt regnestykke, jeg laver her, eller er det noget, du vil købe? Nej, den køber ind på, altså at de cirka 200.000 mand, som vi regner med, der har stået langs grænsen, der har de nok tabt cirka 10% på nuværende tidspunkt. Og det medfører altså også demoralisering. Ikke? Altså, det er meget nemmere at være ukrainer, der, ja, vi taber det her, men vi kæmper fandme, ikke? Hvorimod russerne, vi kan jo se, hvordan at russiske soldater skriver hjem til deres møder og fortæller, at det her det er ikke en øvelse, jeg er på. Jeg er hvordan i krig, og det ved de jo ikke. Putin være så dum? Eller, altså, hvad er det, der gør? Hvorfor sender man 18-årige værnepligtige ind og bilder dem ind, at de er på en øvelse? Altså, det er da ikke en særlig professionel diktator, der gør sådan noget, når han jo har. Altså, han har jo, hvad han skal bruge. Han kunne da have sat specialtropper, altså sådan som Vesten ville have gjort. Hvorfor sender han en flok amatører ind over grænsen? Jeg er usikker på det. Under Georgienkrigen, der så vi det, efterfølgende, der kunne vestlige efterretningstjenester fortælle os, at russerne havde sendt de dårligste mænd ind til at nedkæmpe Georgien, fordi de holdt deres dygtigste styrker i reserve, fordi de var bange for NATO. Jeg er ikke sikker på, at det er helt af den samme logik, der gør sig gældende lige nu, men jeg vil ikke udelukke, at det er en del af logikken. De er simpelthen bange for, og har, ligesom vi har svært ved at forstå Putin og kalder ham en gal mand, og det mener jeg ikke på nuværende tidspunkt, han er. Jeg mener bare, at han tænker på en helt anden måde, end vi gør, og tænker i store Rusland og imperium og sådan nogle ting og sager. Men vi har, at russerne måske holder noget af det stærkeste tilbage, fordi de er bekymret for, hvad gør NATO. Og der er jo også en god grund til bekymring. Tyrkerne har overvejet, og jeg har ikke helt styr på her til morgen, om de faktisk har lukket for russisk adgang til Sortehavet på baggrund af en traktat fra 1936. Der er NATO-våben, der kommer hen til den polske grænse, og som så skal overleveres til ukrainer. Det gør, at hvis man ikke passer rigtig godt på, så kan man ved det uheld have nogle styrker, der går ind over grænsen, som kommer til at skyde det forkerte sted. Og lige pludselig så bliver man virvlet ind i en konflikt, der eskalerer langt ud over bare Ukraine. Så derfor giver det til en vis grad mening, at russerne holder nogle styrker tilbage og er bekymret over, kan vi vinde i Ukraine, og hvis det her går galt, hvad vi så egentlig endte ud i. Ikke? Og det er jo det, som man, hvis man er en dygtig generalstabschef, bliver nødt til hele tiden at overveje. Og det er jo ikke kun Putin, der gør det her ting, det er jo også andre. Et par spørgsmål, der rækker lidt længere væk. Nu ser vi så alle politikerne sige, at vi skal have mere værnepligt, vi skal bruge flere penge på oprustning. Efterhånden så må man sige, der er ved at være konsensus om, at vi skal bruge 2% af BNP på krudt og kugler, skulle jeg lige til at sige. I hvert fald på at have et militær helt anderledes end det, der har været tidligere. Hvad ser du for dig? Det kan jo ikke lige stappes op i jorden på en eftermiddag. Hvad ser du i krystalkuglen 2-3 år frem, at de penge bliver brugt til? På meget kort sigt, så skal man sørge for, at der er nok ammunition. Ja. Og man skal sørge for fastholdelse af det personel, man har. Altså lige nu er vi jo i en opgangstid økonomisk set. Det kan godt være, at vi ikke helt har opdaget det, og når man tanker bilen, så synes man fandme, det er dyrt det her. Men der er jo meget lav arbejdsløshed. Det gør, at forsvaret har en strategisk udfordring, der hedder bibehold det personel, man har, og forøge det. Og det gør, at det næste skridt, altså hvis vi skal have et større, stærkere forsvar om 2-3 år, så det, man skal skrue op på lige nu, det er ammunition, men så er der også uddannelse. Uddannelse af et officerskorps og et befalingsmandskorps, der skal kunne optage mange flere, fordi det tager 1-2 år at uddanne dem, og så kan de ligesom begynde at trække folk ind. Og det betyder, at officerskolerne og befalingsmandskolerne er noget af det første, man skal give op på, fordi ellers så har man ikke nogen til at uddanne de næste, om jeg så må sige. Det næste bliver jo så skal vi jo have bygget nogle nye skibe til søværnet. Der er nogle inspektionsskib der skal have kampkraft i sig. Det betyder, at vi får en diskussion om, de fire inspektionsskibe af Tethys-klassen, skal de udskiftes med korvetter, der har mere kampkraft, og som samtidig også skal kunne sejle i Nordatlanten. Det bliver en diskussion om, skal vi have ubåde, hvis vi taler flåden, som skal kunne kæmpe ikke så meget ind i Østersøen, men rent faktisk ude i Atlanterhavet og beskytte konvojer fra USA til Europa. Det bliver en diskussion om, hvad puller vi ned i brønden på de her store fregatter, vi har. De skal have nogle nye missiler. Vi er allerede i gang med et missilprogram, men det er det. Kigger vi på hæren, så har vi en brigade, der simpelthen ikke er klar. Og den skal simpelthen bare beefes op, og det kan ikke gå hurtigere end hurtigere. Skal den være større? Den skal i hvert fald i første hug, så skal den have det luftforsvar, den har brug for, så den overhovedet kan rykke frem. Den skal have logistik, så den faktisk kan bevæge sig. Fordi det er noget af det, vi måske ikke opdager i dagligdagen. Det er jo, at bag ved en enhed, der rykker frem, der er der jo en masse tropper, der sørger for, at der kommer mad frem, at der kommer håndgranater frem, at der kommer alt det der. Ikke? Og så får vi altså brug for mere end en brigade. Fordi Danmark er modtagområde, som det hedder i det militære sprog, for amerikanske og måske også britiske forsyninger, og det skal jo beskyttes. Så det vil sige, at vi kan lige så godt lave en brigade til? Det kan vi lige så godt gøre, ja. Og det vil sige, når du siger luftforsvar, er det sådan noget stingermissiler, eller skal vi have nogle flere F-35 jægerfly? Hvad tænker du? Vi skal have, jeg vil nødsætte navn på de forskellige systemer. Altså stingermissiler er jo godt nærluftforsvarsvåben, som de fleste kan betjene ved bare at kigge på piktogrammet, der er på den. Ikke? Okay. Men du har jo altså også brug for at have nogle systemer, der kan lægge en paraply over dig, sådan så at brigaden eller din bataljon kan rykke frem under et dække, sådan så at russiske eller hvad det nu er for nogle jagerfly ikke kan komme ind. Og der har du altså brug for, at du ligesom lægger flere lag udenpå. Ikke? Man kan sige, at du går med en regnfrakke under din paraply. Ikke? Så du har brug for, at der er noget, der er nærluftforsvar, og du har brug for noget, der ender op i områdeluftforsvar, sådan, så du kan beskytte dig fra få 100 meter til mange kilometer i dybden. Så det er noget det, som brigaden eller hæren blandt andet skal have. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, og det lyder jo tåbeligt at sige, hvis vi ser bort fra atomvåben, det kan man jo ikke, men hvis man nu forestiller sig, at NATO bare i den nuværende situation kom til en konfrontation med russerne, så må man da sige, at det er jo ikke fordi, at det så virker så skræmmende, hvad det er, de har gang i her, så vil man jo, hvis vi ser bort fra atomvåben, så er det jo skidt militærmaskine, den er slet ikke så vild og voldsom, som vi gik og antog, eller hvad? Jeg tror, det er noget af det, som efterretningstjenesterne virkelig sidder og nørkler i lige nu. Ja, det har vi nu, så ikke noget af herhjemme lige for tiden. Og jeg har prøvet at få fat i nogle af dem, og de synes ikke rigtigt, de har lyst til at sige noget, hvilket jeg egentlig godt forstår. Ikke? Ja. Men vi har jo den udfordring, vi ved simpelthen ikke, hvor stærke de enheder, der er blevet sendt frem, egentlig er. Jeg har hørt beretninger om, at noget af det, der er blevet sendt frem, det er russiske gardeenheder, og det er jo typisk noget af det bedste, de overhovedet har. Men vi har jo altså også set 18-årige, der højst har haft 3-4 måneders uddannelse. Så på nogle punkter, der kan russerne ikke, men prøv lige også at lægge mærke til, der er gået 6 dage, men de er faktisk rykket frem. De har faktisk taget territorium, ikke? De er kommet frem nede sydfra fra Krim og ved at være connected op på hvad der foregår ind til selve Rusland, ikke? Altså så i vores eufori om, at det lykkedes ukrainerne indtil videre at holde dem stangen, så skal vi heller ikke overdrive, hvad det er, ukrainerne har gjort. Ukrainerne har for eksempel ikke rigtig kommet ud. Vi har jo haft dig inde her mange gange, hvor vi har diskuteret de her spørgsmål før den her invasion. Absolut. Ikke? Absolut. Og der har du da også nogle gange sagt, jamen hvis det virkelig gælder, og det ikke er, at vi har besluttet os for, at nu vil vi deltage i en kollektiv destruktion af kloden, så er NATO russerne så vildt overlevet. Absolut. Allerede i dag. Absolut. Særligt, når vi når at komme på plads. Og det er jo en af udfordringen med militær konfrontation, som er diskussionen om, hvornår har du en kriseerkendelse, hvornår har dine efterretningstjenester forklaret dig, vi er på vej ind i en krise, og vi bliver nødt til at få vores mandskab på plads. Og det er jo altså derfor, at vi lige nu ser en udvikling inden for NATO med hurtige reaktionsstyrker, sådan så man under en krise kan reagere hurtigt og allerede sende styrker afsted. Og vi har set det med den amerikanske 82. luftbårne division, der har sendt enheder, ikke bare flyttet dem rundt internt i Europa, men også overført fra USA. Godt. Det aller sidste spørgsmål her til dig, det er, amerikanerne, er de tilbage i Europa nu? Ændrer det noget som helst i forhold til NATO? Amerikanerne er, så længe de har Joe Biden som præsident, tilbage i Europa. Ja, og det ændrer en masse forudsætninger, som russerne nok ikke havde lagt ind. Jeg tror, at Putin har undervurderet den amerikanske vilje til at forsvare Europa. Det håber vi. Slava Ukraini, tak fordi du kom i dag. Lars Beyer Struve fra Atlantsammenslutningen, og vi ser dig formentlig snart igen i den her ulykkelige anledning, men tak fordi du kom. Velbekomme. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Vi skal lige have vores næste gæst på plads og ind i studiet her. Og så skal jeg også lige bede... Så vil jeg gerne lige sige, at den ukrainske ambassadør har faktisk været i Folketinget her i formiddag, og han blev selvfølgelig modtaget, ligesom han gjorde den ukrainske ambassadør i USA, blev modtaget med klapsalver, stående klapsalver. Stående over. Så skete det også i Folketinget i dag. Det var smukt at se. Så jeg skal bare lige sige til Louis Leo Falkenberg, at jeg sidder herinde med en kuglepen, der altså burde virke, men det gør den ikke. Det er ligesom en russisk kampvogn. Den er gået i stå. Men, og det, tak. Så skal jeg også lige se, at der er jo, vi har jo, hvad hedder det, jo også lytterkommentar i dag. Og det her, det er jo så Susanne Dahl Rasmussen, der skriver, at det ikke en dum idé at blive ved med at køre voksenmobning på russerne i forhold til at nævne de dårligt ud, at de er dårligt udrustet. Tænker I ikke, at det bare ender med, at Putin virkelig vil spille med musklerne, så sender en, og så sender en atompumpe ud? Måske skulle man bare på voksen og fornuftig måde tale med ham. Glæde sig over, at alle de folk, der er blevet reddet, som så kan... Ja, det kan jeg så simpelthen ikke forstå. Der er lige lovlig mange slåfejl her. Men jeg vil så sige at til Susanne Dahl Rasmussen, nej, det er ikke voksenmobning. Og jeg kan love dig for, at vi vil gerne have nogle flere lyttere til det her program. Også Putin og Putins efterretningstjeneste. Det gør ikke spor. Jeg tror ikke på, at det her det overhovedet påvirker noget som helst. Hvad vi siger her. Og der er altså større medier i den vestlige verden, som i den grad giver den mere gas. Og så vil jeg også bare lige sige Frej Smed, som jo I godt kender, som er en, hvad skal man sige, sådan en fredsdue. Og det er jo altså sådan noget med oprustning og fossil energi er, hvad EU står på, og oprustning er krig mod miljø og natur og folk, og så videre og så videre derudaf. Ja, det er det muligvis, men det er jo altså nok en nødvendig, hvad skal vi sige, nødvendig handling i denne sag lige nu og her. Ja, nu skal vi sige velkommen til vores næste gæst, Johannes Wamberg Andersen, og jeg vil også til Slava Ukraini til dig. Det er med Slava. Du har boet over 10 år i Ukraine, i Kiev hovedsageligt, og du nåede at slippe ud med din familie her til Danmark, inden kamphandlingerne brød ud. Det er vi glade for. Velkommen til. Vi har bedt dig om at komme for at gøre os lidt klogere på, hvad det ukrainske folk, som jo gør en heldemodig modstand imod russerne. Hvad består de i? Er det sådan et homogent folk? Taler det samme sprog? Eller hvordan? Mange af de her 44 millioner, de taler faktisk russisk. Men er de russisksindede? Altså støtter de russerne? Det er jo faktisk det, som Vladimir Putin jo hævder. Og for eksempel sådan en by som Kharkiv, der er hovedparten, ifølge mine oplysninger, de er faktisk overvejende russisk talende. Hvad betyder alt det her? Det betyder meget, har betydet meget også for Ukraines udvikling, eller mangel på samme måske over de sidste 30 år som samfund, som med hele hensyn til hele samfundsindretningen inden for Ukraine. Ikke så meget på udenrigspolitik og NATO og allianceforhold. Man kan måske, altså Ukraine har jo været besat on off af Rusland som en koloni eller som en provins i over 300 år. Og jeg plejer at sammenligne det med et voldeligt ægteskab, hvor en hustru, så er det som regel desværre, har været nødt til at finde sig i en voldelig mand i mange, mange år. Og så ser man jo desværre, at der udvikler sådan et, som man også kalder Stockholm-syndrom, ikke? At den her kvinde begynder at forsvare manden jo lidt for at højne sin egen selvværdighed i det her frygtelige forhold. og begynder at forsvare ham og sige, det var også synd for ham. Det var også hans onkel, der gjorde noget. Han havde en dårlig barndom og sådan nogle ting. Mm. Og derfor er der mange russere, mange ukrainer, mennesker i Ukraine, der har antaget det russiske narrativ og ser russisk fjernsyn og siger, det var også frygteligt, og hvorfor skulle vi også alle de oprør, hvorfor skulle vi også være så frie? Det var meget bedre at være under Rusland. Og den kamp, som Ukraine står for, har ført siden Orange-revolutionen, i hvert fald i 2004, det var at være en kamp for at blive et reelt frit folk, der selv kunne bestemme også den, altså hele samfundsindretningen indad til, og ikke kun udad til. Jamen også, altså, det er jo svært for os, der hverken forstår eller kan høre, hverken ukrainsk eller russisk, ikke? Men altså den her jødiske præsident, han taler jo et ret ringe ukrainsk med accent, fordi han er russisk. Altså det der med sproget betyder vel ufattelig meget, og han er nødt til at lære det ukrainske sprog. Og da Ukraine blev selvstændig for mange år siden, der var det ukrainske sprog noget, der havde ligget i dvale, eller var bare en dialekt, man har skulle arbejde på at få sit eget sprog tilbage. Ukrainsk har været nedvurderet som et bundsk lavstatussprog. Altså, det svarer en lille smule til, hvis der er nogen, der kan huske så langt tilbage. De få fra Vestjylland, der fik lov, kan man sige, at komme på Københavns Universitet helt tilbage for 50 og 60 år siden i Danmark, de kom jo på afdialektificeringskursus først. De var reelt tosprogede. De skulle lære at tale ordentligt dansk, altså rigsdansk, i stedet for det deres modersmål, som var en form for vestjysk, eller hvad man skal kalde det. Så lavt har Ukraine stået som det vestjyske, og så har man prøvet lige så stille over de sidste 30 år at vende den bøtte bare en lille smule rundt, sådan så at ukrainsk er blevet det dominerende sprog inden for politik og også inden for uddannelsessektoren og i andre sfærer af samfundet. Så har man lagt en lille smule på ved, at man nu for eksempel har krævet, at på restauranter, der skal man tiltale folk, i hvert fald i første sætning, på ukrainsk. Og også aviser skal udkomme, også i en ukrainsproget version, hvis de altså udkommer på russisk i forvejen. Men det er jo klart, altså man siger, det er så en måde at bygge en nation og en national identitet op. Men når man så står her og ser de her indbyggere i de der byer, hvor russerne kommer kørende ind, så er de jo altså fuldstændig, de taler samme sprog. De slår ikke over i ukrainsk, hvis deres første sprog er russisk, vel? Altså, og når de skal råbe svin efter soldaterne. Så er det, altså så vi kan ikke bruge sproget som nogen indikator til at se, hvor loyaliteten ligger. Nej, altså Putin har jo nok, man siger, han er fra KGB, men han er jo ikke fra den slags KGB, som har haft med overvågning af befolkningen at gøre, som vi normalt forstår KGB. Det var ligesom en anden afdeling jo, det var udenrigs KGB, hvor han jo sad i Østtyskland og delte skæbne med Angela Merkel, kan man sige, til en vis grad. Og jeg tror simpelthen, min oplevelse er med, at han simpelthen slet ikke forstår det her med folkelige bevægelser, med befolkninger, hvad det betyder. Det er sådan han taler om det nogle gange, at man kan, det var, han sagde det der med, at Sovjetunions opløsning var en kæmpe stor katastrofe, netop fordi der var så mange russere, der var blevet efterladt uden for Ruslands grænser. Så der taler han ligesom om russerne, men det er sådan en ressource, han har i sin hånd, tror han. Det er ikke noget, han forstår egentlig. Altså. Men nu har vi jo set det her, der foregår, og udefra ser det jo ikke som om, at der er mange russisk-talende ukrainer, der faktisk støtter Vladimir Putin. Der er måske også nogen, der er sådan lidt neutrale og sidder på gæret, ved jeg. Men selv i en by som Kharkiv, hvor der virkelig bliver kæmpet, jamen der har man indtryk af, at det er også de russisk-talende ukrainer, der sætter sig til modstand. Er det forkert, eller hvad? Ja, altså der er en masse, altså det er jo ikke, det er jo Putin, der har vel gjort det til identitetsspørgsmål. Han har sat ned på Krim, hvis I var for Rusland, altså hvis I følte jer som russere, så skulle I stemme for Krims tilbagevenden til Rusland og arbejde for det. Og vi andre har stået og skrevet jo alle årene om, at det er et politisk spørgsmål. Altså vil man have et frit demokratisk samfund med pluralisme, med ytringsfrihed, med forsamlingsfrihed, hvor man kan kræve en retsstat, men også kan kræve potentielle altså, sociale forbedringer. Det er en lille vink til en vorsang til venstrefløjen, ikke? Fordi man kan ikke have venstrefløj og sociale kampe, uden man har et frit samfund. Det kan man ikke i Rusland i dag. Og det er jo det, en form for diktatur, som tilsyneladende er Putins plan. aftale med Ukraine. Og der er så mange ukrainere, der er faldet, der sagde, at vi vil altså gerne have et frit Ukraine, trods alt, hvad enten vi taler russisk, eller hvordan vi ellers føler os, så er det ikke så sjovt at blive bombet i hovedet af Rusland. Det tror jeg også, der er mange, der er vågnet op i Rusland, som måske er skeptiske, været mere sådan pro-russiske, og synes det også, det var noget pjat, det der inde i Kiev, og alt det der, de der oprør derinde og sådan noget. Ikke? Men altså, man så får artillerigranater i hovedet fra Putins værnemagt, så stopper festen jo. Ved du hvad, der er en lytter her, der hedder Jens Simonsen, der spørger, ved man nu om, hvor mange ukrainer, altså fordi de er jo, hvis vi snakker bare ukrainske statsborgere, også derfra, der jo har længe været på den russiske side over i de der to såkaldte, hvad kalder vi dem efterhånden? Det er altså russisk besatte områder, og det er en del af problemet med hele den her konflikt, at vi har jo skubbet det til hjørnet. Vi har sagt annektionen af Krim, som om det var sådan et overstået kapitel, og så har vi slet ikke set på, at der var faktisk foregik en russisk besættelse, en russisk krig i Øst-Ukraine, vi har kaldt dem alt muligt andet. Vi har kaldt dem separatister, udbryderrepublikker, alt muligt andet, end det egentlig var. Jamen, det, jeg ville til at sige, det var, jeg har glemt, hvad det er, Putin lige nu har døbt dem. Men der er der jo, altså, og der er jo grund til, at der har været en krig i det område, det er jo, at der er nogen, der sympatiserer med. Nej, det var ikke derfor. Det var, fordi Putin så en chance at invadere. Jamen, jeg siger, men der er folk, der sympatiserer med Rusland i det område. Ellers, ja, vi havde også nazister i Danmark i 1940. Præcis. Jamen, altså, jeg prøver ikke at sige noget, der ikke er korrekt, men Jens Simonsen... Der var måske 20% af dem i stedet for 2% i Danmark. Okay. Der var en forskel, det er klart. Men Jens Simonsen lytter her, han spørger nemlig simpelthen, om ved man noget, om der er nogen ukrainer, der flygter til Rusland? Fordi jeg har set nogle tal, flygtningetal, fordi man kan sige, altså det kan godt være, at det er fjenden, men der er dog trods alt fred. Jo, men det er jo langt mere lavpraktisk, fordi der var jo aktive krigskampe, krigshandlinger med kampvognsslag og alle mulige ting i Øst-Ukraine i 2014 og 15. Og der var millioner af mennesker, der flygtede. Jeg har ikke de præcise tal, men knap en million er i hvert fald flygtet ind i Ukraine, og tilsvarende antal er flygtet ind i Rusland. Men det er jo lavpraktisk. Det er sådan noget med, jamen, hvor har jeg nogen, jeg kender hen? Hvor har jeg nogle slægtninge? Der er jo ikke nogen flygtningelejre, der er taget imod dem i Rusland. Mm. Hvor mener vi, at vi passer bedst ind? Der er jo også, jeg har mødt for eksempel pro-russiske jurister fra Øst-Ukraine, som har været nødt til at flygte til Kiev, fordi de ikke kendte den russiske lovgivning. Det deres fag var, hvis de overhovedet skulle kunne få et arbejde i Kiev, hvor de skulle kunne betale en husleje, så skulle det være, fordi de kunne operere det ukrainske juridiske system. Johannes Warmberg, du har jo talt om den her sag i, jeg ved ikke hvor lang tid, vi har været nede og besøgte dig, dengang du boede nede i Kiev, hvor jeg tror, både Torben og jeg fik et meget klart indtryk af, hvad det var for en kamp, og den her kamp har, som du også har sagt, og mange andre, stået på, i hvert fald siden 2014, og nogen vil sige meget længere tilbage. Og nu ser du den her katastrofe, som jo sådan set har ramt landet. Ser du den her pludselige opbakning til Ukraine, som jo ikke er 100%, men den er i hvert fald stærk indtil videre. Ser du, at nu bærer det frugt, eller er det kommet for sent, eller hvad tænker du? Det er kommet alt for sent, og det er jo rystende at høre på alle de fredsduer, der lige pludselig nu begynder at stemme for, som indfældt for en uge siden sagde, at vi skulle ikke opruste, og vi skulle ikke rock the boat, og vi skulle have forhandlinger, og som har købt Putins sang om, at de stakkels russiske mindretal i Ukraine var undertrykt. Christian Juhl, for eksempel. Christian Juhl og andre i Enhedslisten, som jeg slet ikke ved, sidder og nævner deres navn her, fordi det er bandeord, ikke? Altså, det går jo. Det de endte i nu, det er, at de har lige sendt 2.700 panserværnsraketter til Ukraine. Det kunne de jo måske have forhindret, hvis de havde taget det her problem alvorligere noget før. Men det er så en historisk kendsgerning, at det ikke skete. Du kan også se, altså Tyskland, hvis man nu kigger på det på den måde, opruster nu, og NATO og hvad, er vågnet. Og der skulle altså en invasion til. Og det kan jeg godt forstå, altså, at man som med bopæl i Ukraine og kendskab til alt det her, føler sig massivt svigtet. Og jeg kan huske, inden invasionen, der sagde du, at den her situation, det var, at du sammenlignede det, at man kunne lige så godt kalde det 9. april. Der var også en mulighed for, at man kan sige, nu kommer det russerne med den helt store pakke, og nu tæppebomber vi Kiev, med mindre I overgiver. Det skete så alligevel ikke. Og så tænker jeg, hvad er det din forklaring på, at det ikke var sådan, det gik? Fordi der kunne man jo så have sagt, det gør vi, vi overgiver os, og så starter at opbygge en modstandsbevægelse. Ja, russerne har den her myte om, at det er en værnemagt, det vil sige, at de vil beskytte ukrainerne mod deres fæle regering. Ja. Og så er der jo grænser for, hvor meget man kan tæppebombe byer trods alt. Det er jo ikke, vi har ikke set nogen, og det var også min analyse, det var også derfor, at jeg ventede indtil midten af februar med at faktisk at flygte selv, selvom at det var stået klart siden december måske, hvor det bare hen. Fordi jeg tænkte, om vi bliver ikke bombet lige her, hvor vi bor i Kiev, og derfor må vi så lade russerne besætte, og så kan vi rejse hjem i god orden og bagefter, ikke? Men jeg tænkte, det går alligevel ikke lige pludselig med kampvogne og granater og checkpoints og maskingevær og sådan noget. Så ja, hvad var spørgsmålet? Det var det scenarie du opstillede. Jo, hvorfor tidspunkt. De ikke har på tæppebombe? Ja. Det er selvfølgelig, det har jeg sagt. Det har du lige sagt, så du har sådan set svaret på det jeg spurgte om. Ja, men det er fordi de hellere vil presse Ukraine til at overgive sig. De vil have et andet styre ind, og det er også for at der er en god mulighed for at de faktisk godt kan komme til at kontrollere Ukraine, fordi hvis man står over for et maskingevær, så retter man sig som regel ind, hvis ikke man har nogen som helst væbnet opbakning i ryggen. Og der kan jeg ikke lade være med at tænke på den massive, altså Sovjetunionen kunne jo aldrig have vundet 2. verdenskrig på Østfronten, hvis ikke de havde fået benzin og kampvogne og flyvemaskiner og lastbiler og mad til soldaterne og støvler, alt muligt leveret fra USA med en land lease. Og den hjælp, vi ser til Ukraine nu, den ser stor ud, men den er slet ikke stor nok. Og det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål at lige komme omkring her. Altså, jeg ser jo, at folk samler jo ind til Røde Kors og sådan noget, og det synes jeg er rigtig godt. Og tidligere har man samlet bamser og slik og alt muligt andet, og det er udmærket. Men hvad synes du, folk der hører det her, og jeg kan sige, du er påvirket utrolig meget af det, der sker, har du en opfordring til lytterne om, hvordan de kan hjælpe ukrainerne i deres kamp for frihed og demokrati? Altså, det vigtigste lige nu, det er jo, at Ukraine ikke falder. Og det, der skal altså desværre noget internationalt pres til. Og en del af det pres, det er jo altså desværre våben. Og man kunne måske forsøge at overveje, det er selvfølgelig på højt politisk niveau, og overveje en eller anden form for no-fly-zone af humanitære årsager, hvor man gik ind og sagde, for eksempel jagerfly fra NATO, der er stationeret i Polen, kunne få lov til at flyve ind i Ukraine og med langtrækkende missiler beskyde russiske kolonner, der truede civilbefolkningen. Det er svært, det der. Men det er hvad almindelige mennesker skal gøre, man skal sende penge til den ukrainske hær. Og det kan man gøre via en konto i Bundesbank. Der er link. Vi sætter et link på, så folk kan sende penge. Lad os lige med, for du offer krudt og kugler, og ikke bamser. Ja, altså der er udmærket vel hjælpeorganisationer, frivillige og Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp og alle mulige andre, der gør et godt indsats. Man skal ikke køre ned i sin privatbil til den polske grænse, det bliver et stort kaos dernede. Man skal, hvis man vil søge støtte humanitært, så er der hjælpeorganisationer, men det vigtigste er, det er virkelig at støtte forsvarsindsatsen. Godt. Et sidste spørgsmål. Sidst vi var dernede, der var du meget, meget skeptisk. Ligesom mange af de andre danskere, vi mødte dernede, overfor Vladimir Zelensky, eller Volodymyr Zelensky, præsidenten dernede. Hvad er din holdning til ham i dag? Jamen, altså, han er ligesom vokset ved opgaven. Han er lidt mere fanden i voldsk end andre levebrødspolitikere måske ville have været. Fordi de er altid sådan nogle kompromissøgende, og de er syltet ind i korruption og sådan noget. Han har haft nogle gode intentioner, han har ikke haft nogen ordentlig strategi for, hvordan man skulle reformere det der land der, og derfor er der mange ting, der halter, og der er masser af problemer i Ukraine, men det skyldes jo altså også, at det er meget svært at skulle reformere et helt samfund med de begrænsede kræfter, fordi der er masser af penge, masser af mennesker, der sidder på store penge og interesser. Hvis man samtidig skal føre en forsvarskrig, som man har gjort alle årene her i Øst-Ukraine, så Ukraine har ikke haft kræfter til en tofrontskrig. Men der kan man så sige, at han er måske den rigtige mand på det her tidspunkt, ja, fordi at føre en krig og bare skulle, prøve at holde modet og forsvarsviljen oppe, det er jo stort set det handler om. Jo, men jeg er jo stadigvæk nervøs for, om de overhovedet kan. Der er masser af mine kontakter, der siger, at de har ikke ammunition til mere end 20 dage, og de har ikke nogen ordentlig kommandostruktur. Og selvom der er nogle øer af militæret, der fungerer udmærket, så er det hullet, ikke? Og præsident Zelensky opfordrede Ukraine-frivillige. Altså, på venstrefløjen havde man i 30'erne nogle Spaniens-frivillige, der tog ned og for at hjælpe republikken dernede mod fascisterne. Nu skal vi til at have Ukraine-frivillige. Johan Svampeberg, tusind tak, fordi at du lagde vejen forbi her. Ja, og nu skal vi tale om et af Torbens yndlingsemner, vi skal i luften. Ja, vi kan godt lide, altså nu jeg er mere på, i øjeblikket mere på civil luftfart, når det drejer sig om fornøjelsen, men nu skal det handle, fordi det er faktisk meget militært, det vi skal i gang med, fordi vi har nu en telefon igennem til Carsten Marup, der er sektionschef for Center for Luftoperationer under Forsvarsakademiet. Og velkommen i røret, Carsten Marup. Jo, tak. Ja, når vi gerne vil tale med dig nu, så er det jo fordi, at det er jo altså ikke bare os herinde, men der er utrolig mange mennesker, der har undret sig over, hvad det er for nogle dispositioner, russerne gør. Fordi er der noget, der ikke være tvivl om, så er det, at det russiske luftvåben er jo det ukrainske, altså så mange gange overlegen, både numerisk og teknologisk og alt muligt. Hvordan i alverden kan det være, at russerne ikke bruger den overlegenhed, eller i hvert fald indtil nu ikke har brugt den i særlig stor udstrækning? Jamen altså, det helt korte svar til det, det ved jeg ikke. jeg sidder tilbage nærmest måbne på samme måde som så mange andre, og undrer mig over den måde, som Rusland gennemfører den her konflikt på, og herunder selvfølgelig inden for det som er mit ekspertise, nemlig deres brug af luftmagt. Og der er virkelig mange ting, hvor man godt kan stille sig tilbage og undre sig og sige, at det er underligt som minimum, at det er den måde, de gør det på, eller faktisk jo snarere vælger ikke at gøre det på. Ja, jamen, fordi hvis man ser på de erfaringer, man har med russiske luftvåben, så skal man sige, deres vilje og brutalitet, og altså vilje til at destruere, den fejlede jo ikke noget med deres indsats i Syrien. Nej. Det kan man sige, og der kan selvfølgelig være en af årsagerne. Jeg tror måske lige, vi skal starte med at sige, hvad er det, de ikke har gjort, som vi ligesom havde forventet. Fordi de indledte jo kampagnen i torsdags fuldstændig efter drejebogen, hvis man spørger mig, med at skyde langtrækkende præcisionsvåben afsted mod udvalgte mål i Ukraine, og herunder mål, som havde med det ukrainske luftforsvar at gøre. Ja. Og ideen med det er selvfølgelig, at man vil nedbryde det ukrainske luftforsvar i en grad, sådan at man kan få det, man kalder for kontrol med luftrummet. Det er det, vi også typisk omtaler som luftoverlegenhed. Altså man er sin modstander overlegen i luften. Og når man gør det, jamen, så rammer man kommandokontrolfaciliteter, man rammer radar, man rammer luftforsvarssystemer, og man rammer baser, hvor der står fly, herunder landingsbaner osv. Og på den måde, så kan man med langtrækkende præcisionsvåben indlede sådan en operation med at give sin modstander et ordentligt slag i maven. Og på den måde tvinge sin modstander i knæ. Det tror jeg, vi er nok alle, som har prøvet. Jamen, på landet, hvis man står i maven, og man får slået luften ud, så går man i knæ. Og det næste, der så skal ske, hvis man sådan ligesom kører jævnfør drejebogen, det er så, at man sender fly ind, gerne i nogle koncentrerede pakker, sådan at de kan forsvare hinanden og kan udføre mange forskellige opgaver på en gang. Hvor man så kigger efter, for det første fik vi lavet de her huller i landingsbanen, som vi gerne vil lave. Hvor mange af de fly, vi forventede, der stod på basen, stod der rent faktisk? Hvor mange af dem er gået i stykker? Står der nogen andre steder, som vi ikke har fået ramt? Osv. Og det er så dem, man så skal følge op på, og så få slået de sidste styrker ud, få ødelagt de sidste radar, få ødelagt de sidste luftforsvar, få ødelagt de sidste fly, sådan at man ligesom har opnået den her kontrol med luftrummet, og man nu har manøvrefrihed i luften, og har frataget sine modstandere for at gøre det. Og hele den del der har været fraværende i den russiske kampagne, så vi har kunne se i hvert fald. Hvad er det gæt på? Hvorfor er det det? Jamen det er, og det bliver, som du siger, det er jo totalt gætværk. Ja, ja, men Den ene ting kan være, at man fra russisk side havde forventet, at landstyrkerne ville komme meget hurtigere, meget længere frem, end de rent faktisk har gjort. Og på den måde ville man ikke risikere, at når man kom med russiske fly efterfølgende og angreb jordmål, at man så ville komme til at angribe sine egne styrker. For eksempel har der været den her Antonov-lufthavn i umiddelbart i nærheden af Kiev, som man jo har kæmpet en del om, fordi russerne godt kunne tænke sig at få fat i dem, og dermed måske flyve styrker og så videre ind. Og der kan simpelthen være, at man fra russisk side har vurderet, at det vil blive for kompliceret og for risikofyldt, hvis man har en masse fly i luften, som bomber en masse jordmål, hvis de russiske landstyrker er kommet rigtig langt frem. Det kan sådan være den ene ting af det. Der er også den mulighed, at man fra russisk side af simpelthen har forventet, at ukrainerne meget, meget hurtigt vil overgive sig. Altså som sagt, hvis det ukrainske luftvåben var stået i knæ med en ordentlig mavepuster, at man så tænker, puha, det her er ikke så godt, vi vælger at overgive os. Endelig kan det være, at det russiske flyvåben, måske ikke har været helt klar i den kontekst, de skulle være, men det lyder fuldstændig usandsynligt, fordi det kan ikke komme bag på russerne, at de skal til i gang med den her konflikt osv. Så det bliver så meget gætværk. Nej, lige præcis. Så det bliver så meget gætværk i forhold til, hvorfor de har truffet de valg, de nu har truffet. Du sagde tidligere det her med, at de ikke har... De måske ikke nødvendigvis haft handsker på, når det var, at de angreb, og man kunne se i Syrien blandt andet, hvor de jo ikke rigtig skelnede imellem kompetenter og ikke-kompetenter osv., men sådan set bare bombede med upræcise våben her der alle vejen. Og der er jo i hvert fald en læsning af russerne, at de nok her i begyndelsen i hvert fald har prøvet at være så humane som muligt, hvis man kan sige det i sådan en kontekst her. Okay. Over for Ukraine i forbindelse med angreb, for ikke at slå flere ukrainer ihjel end allerhøjst nødvendigt, og så dermed faktisk prøve at føre sådan en lidt mere restriktiv kampagne, end man ellers kunne have forestillet sig. Carsten Marm. Og det vil give super god mening i for. Ja, undskyld. Ja. Jamen det, jeg vil godt tænke mig også at høre, når man nu, altså vi har set alle sammen de her billeder af den her evige lange kolonne, der på op til 60 kilometer, ikke? Og man tænker, det er det vidunderlige luftmål. Men så kan det jo være, fordi at Ukraine simpelthen ikke har noget luftvåben mere. Men der har jo været forlydende og historier om, at ukrainerne råder over tyrkisk producerede droner, som faktisk kan laves noget. Og hvis man bare laver et ordentligt trafikuheld i sådan en kolonne, så tager det jo et stykke tid at få ryddet op efter det. Hvorfor er det ikke sket? For der skal ikke ret meget til. Og der er jo, har jeg så også hørt, enkelte ukrainske fly, der stadigvæk er på vingerne. Ja, det er helt korrekt, at der er den her lange kolonne, og det er også helt korrekt med en analyse af, at man kan godt få sådan en til at stå rimelig meget stille, hvis man sørger for at lukke for den, når man så må sige, de rigtige steder. For eksempel har vi set masser af billeder af russiske køretøjer, der er kørt fast i mudderet, og det vil sige, hvis man finder et sted på den her landevej, hvor de står, hvor man skal ud i rabatten for at kunne komme forbi, og dermed kommer til at sidde fast, så er det jo så her, man skal angribe nogen af dem. Og sige, nu er vi en uge inden i konflikten. Og på trods af, at det her massive opfølgning, som jeg talte om før, for det russiske luftvåben jo ikke fandt sted, så er der altså stadigvæk foregået noget i den mellemliggende periode. Og jeg vil sige, spørgsmålet er nu, hvor meget der reelt set er tilbage af det ukrainske luftvåben til at kunne gøre noget. Sådan en kolonne er jo en lækkerbisken for en hver form for luftangreb, og indtil videre, så vidt jeg har set i hvert fald, har der ikke været nogen angreb på den. Og det gør jo pege på to ting, og den ene er jo så, at det ukrainske luftvåben, det stort set ikke har muligheden for det længere. Og det andet kan være, at russerne så selv sørger for, at der hele tiden er fly i luften, og der hele tiden er kamphelikopter osv. hen over den her kolonne her, så de passer på den fra luften. Og det vil sige, at hvis det var, at ukrainerne rent faktisk... Det kan jo ikke være gætværk. Man kan jo sagtens fra luften se, om der sværmer rundt med russiske helikopter for at beskytte den der 60 km lange kolonne. Ja, altså det vil man kunne se, men altså vi kan jo ikke se det herfra. Så derfor så er det gætværk i den forstand, at jeg har ikke set noget, der peger på det. Men det er jo ikke det samme, som det ikke foregår. Det ved vi jo ikke. Altså det er jo meget, meget svært at følge med, hvad der foregår i virkeligheden. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, du kender til de her ting. Nu ser vi jo, at den ukrainske hær bliver bevæbnet med stingermissiler og sådan noget. De kan i hvert fald skyde helikopter ned, men kan de skyde jagerfly ned? Ja, hvis flyet er lavt nok, så kan det sagtens. Okay. Så derfor så vil det så også gøre det, at det vil tvinge russerne til at arbejde over en vis højde i forbindelse med, hvor de udfører luftoperationer. Og det er jo sådan set både godt og skidt, fordi hvis det er, at de bruger upræcise bomber i forbindelse med deres våbenafleveringer fremadrettet, så vil man jo næsten sige, at så vil man have en interesse i, at de kan blive så præcis som overhovedet muligt. Men hvis de bliver nødt til at flyve på en måde, der gør, at de skal flyve højere og aflevere våben fra en større afstand, ja, så er tilsvarende også risikoen for, at de så rammer ved siden af, den er så også det højere. Og dermed alle de negative konsekvenser, som det har selvfølgelig. Men man kan sagtens forestille en situation, hvor det er, man siger, at man simpelthen laver en minimumsgrænse for, hvor lav kampflyene de flyver, netop med risiko for at blive skudt ned af stinger missiler. Og den minimumsgrænse, den findes så stort set ikke for helikopterne, fordi de opererer ikke i de højder der, så de vil hele tiden være udsat. Okay, Carsten Marv, du har sikkert også hørt den historie, der handlede om, at man har nogle gamle MiG-29, MiG-29, altså det er fra før muren faldt, som er tilfaldet NATO-landene som en gave fra, hvad skal man sige, fra Warszawa-pakten. Det er jo nogle meget forældede gamle fly, og så har der været nogle politikere ude og sige, at dem kan man da forære til ukrainerne, fordi de er vant til at flyve i den slags materiel. Er det bare rent populistisk pjat? Fordi man får vel heller ikke sådan bare lige fløjet dem ind over grænsen, og er det noget anvendeligt materiel i vore dage, når det... Altså, det er jo ikke en første linje flyver mere end MiG-29. Nej, altså jeg er jo nødt til at sige, at vores egen kampfly i Danmark, de er fra 80'erne, hvilket jo også er pænt lang tid før muren. De er så også opdateret derfor, meget, ikke? Ja, lige præcis. Så derfor vil jeg ikke sådan umiddelbart afskrive fly fra den her periode. Og faktisk så ukrainerne har et andet fly, som hedder SU-24 Fencer, som er bygget første gang i 67. Så man kan sagtens bruge materiel, selvom det er gammelt. Men tilbage til det her med at forære fly fra en nation til en anden. For det første, så vidt jeg har kunne følge med i her i løbet af i går, så tror jeg, at alle de der idéer, skråstreget tilbud, de er trukket tilbage. Altså, det bliver ikke til noget. Der er ikke nogen, der giver nogle fly væk til nogen. Det er den ene ting. Men den anden ting er også, at jeg kan godt forstå, at man fra politisk side kan sige, at det kunne da være en god idé. Lad os da gøre det. Men der er en teknisk i det, fordi et MiG-29-fly er ikke bare et MiG-29-fly. Fordi det, der er jo sket i den mellemliggende periode, det er jo så, at man jo netop har opgraderet nogle fly nogen steder til noget, og andre fly en anden steder til noget andet. Selve det at flyve flyet, det er lidt det samme, som når man har lært at køre bil. Altså, det er fint nok. Man kan godt skifte fra en flyver til en anden, og så kan man også sådan rimelig godt flyve den. Men derfra også til at bruge alle flyets systemer, som jo er det, der gør det interessant, når man skal anvende det til noget konkret. Altså, man sådan set skal kunne smide bomber, og man skal kunne bruge radaren, og man skal kunne kommunikere, og alle de her mange ting. Det er altså pænt specifikt fra den ene model til den anden. Så bare fordi, at det umiddelbart hedder MiG-29, og det sådan set ligner det fly, som man selv normalt flyver i udenpå, så kan det sagtens være, at det, man kalder for avionics, altså alle styresystemerne osv., at de er opgraderet, og de er helt anderledes. Og så vil det være, så vil det ikke være muligt, sådan umiddelbart i hvert fald, for en ukrainsk pilot at sætte sig ind i en polsk MiG-29, og så kunne anvende den. Flyve den? Ja, men anvende den? Nej. Okay, så skal jeg bare lige til, vi er jo en del, der faktisk var meget opstemte over, at den her ukrainske Antonov 225 kom til Billund med en masse, coronatest. Udstyr. Det var verdens største flyvemaskine, og det er simpelthen meget, meget, meget vanskeligt at finde ud af, om den flyver er død. Eller har overlevet, fordi den stod jo i hvert fald på jorden i Ukraine, da det her startede. Ved du noget om det? Det er jo et hårdt slag mod, hvad skal man sige, flyhistorien, hvis den er destrueret. Ja, men det er det helt sikkert. Altså igen, ved, det bliver sådan lidt sådan, så skal man kunne sætte to streger under det. Det er meget, meget lidt, synes jeg, vi ved. Vi nøjes med én streg, så. Ja, og den ene streg, det er, at den er ødelagt. Altså det, som jeg har læst, er tilsvarende også, at den er blevet ødelagt, og jeg mener faktisk også, at jeg har set en udmelding fra Antonov om, at de vil genopbygge den bagefter, og russerne ikke bare kan knække deres moral eller noget i den retning. Og det peger jo på, at de ligesom selv har indrømmet, at verdens største transportfly, det desværre er nu en historisk begivenhed. Godt. Så er det, fordi det, som det aller, aller sidste spørgsmål, det er noget om civil luftfart. Men du ved jo så meget om flyvemaskiner. Som siger, når nu Boeing og Airbus siger til russerne, vi vil ikke længere servicere jeres fly, så går der vel heller ikke ret lang tid før, at den indenrigske lufttrafik i Rusland og Hviderusland, den går i stå, eller hvad? Det er korrekt. Det er korrekt. Og hvis man kigger på de russiske luftfartsselskaber, så er der selvfølgelig nogle af dem, der flyver i nogle russiske fly, og har nogle enkelte af dem, men langt største part af dem, de flyver faktisk Airbus og Boeing, ligesom så mange andre jo. Og det er helt korrekt, at hvis ikke de kan blive serviceret, og hvis ikke de kan få reservedel, så går det altså ikke lang tid, før de fly, de står på jorden. Man kan så gøre det, at man som udgangspunkt, så, eller til at starte med i hvert fald, begynder at kannibalisere. Det vil altså sige, at hvis man mangler en del til en flyver, så kan man tage den fra en anden, hvor der måske også er noget andet galt. Og så kan man overleve lidt på det. Men altså, det er iranske princip. De fly. Ja, lige præcis. Ikke? Og det er kun et spørgsmål om tid for alle de her fly, de står på jorden. Og så dertil kommer, at de kan ikke blive forsikret, så de kan ikke flyve ind i fremmed luftrum uden forsikring. Det har man også sat en stopper for, så det bliver et problem. Men Carsten Marp, tak fordi at vi måtte plyndre dig for din viden om luftkrig. Det var så lidt. Jeg føler mig ikke helt plyndret. Jeg håber, jeg har den nu. Okay, det er godt. Ja, vi tager en kort pause, inden vi vender tilbage med debat om dansk værnepligt. Også for kvinder og en længere fidusbamsesnak og senere hen samtale med Silfert Matlock om den interne tyske reaktion på paradigmeskiftet i tysk forsvarspolitik. Og så kommer vi omkring Hviderusland. Det er Belarus-kenderen Jonathan Schacht Halling Nielsen, der beretter om, hvordan den undertrykte befolkning har det nu med at være Putins allieret. Her imellem i pausen skal vi høre en sang, Bayraktar, det er navnet på den her tyrkiske drone, som mange mener har gjort en forskel for den ukrainske forsvarskamp, og man kan nok høre, der er nogle ord, der som russiski tankisti og zar, den russiske zar, jeg synes, det er i tidens toner, en også lidt moderne toner, vi hører her fra Ukraine. Прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Байрактар. Російські танкісти сховались в кущі, щоб лаптю посорбати довбані щі, та трохи в ущах перегрівся навар. Байрактар. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.